Oh! Ah! Godt gået, drenge. Så er der iskold sushi til morgenmad. Nej, nej, søn. Herovre. Kan du se løven? Kig på løven og fang løven. Hør, søn. Hvis du vil vokse op og blive ligesom din far en dag, så må du lære at kæmpe. Så så, Alakay. Jeg skal vise dig noget, okay? Kan du se det her mærke? Du og jeg er samme slags. Og når du bliver stor, skal du være alfaløve, ligesom din far. Og lad mig så se dig kæmpe. Er du klar? Nej, Alakay, ikke danse. Du tænker kun på mor og dig. Åh, du er en sjov barn. Du er en sjov en. Altså, det er... Kom her, så prøver vi igen. Nej, Alakay, stop det. Lige med det samme. Ej, for søren. Man bliver så skuffet, når det ikke udvikler sig sådan, som man havde håbet. Makunga. Udfordrer du mig nu igen, hva'? Se på den lyse side, Super, efter jeg har besejret dig og tager som alfaløve. Vil du kunne tilbringe meget mere tid sammen med din ynkelige parodi på en søn? Inden jeg nu banker dig, så fortæl mig lige, hvorfor vil du egentlig så gerne være alfaløve? Jeg ser bedre ud, jeg har flottere hår, jeg er helt vildt klog. Og jeg vil gerne have, at alle gør, som jeg siger. Vi kæmper på tre. En. Se nu godt efter, Alakay. Så viser far dig, hvordan det skal gøres. 2, 3! Ja! Nå, hvem er så alfaløven? Det er du. Og glem det nu ikke igen. Sådan her, Alakay, gør man, når man angriber. Alakay? Dyrereservat. Jagt forbudt. Sådan. Kom ud af reservatet, lille missekat. Ah, et pragteksemplar. Den får vi en pæn chat penge for. Ja, det bliver nemmere og nemmere. Been around the world in the pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. Someone, could have someone to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, to relate to, altså ikke lide den fyr. Nej, jeg synes nu, han er ret nuttet. Nå, men jeg synes altså, han blærer sig. Synes du, han er nuttet? Hvis I spørger mig, så synes jeg altså stadigvæk, han blærer sig. Men det må man lade ham, han er et rigtigt handdyr. Ja, måske skulle han tage en pause. Ved I hvad? Vi trænger alle sammen til ferie. Hallo, hvor skulle vi da tage på ferie henne? Jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg vil gerne til Sydflorida. På fri fod. Flere dyr her i blandt den verdensberømte løve Alex, kongen af New York City, stak her til aften af fra Central Park Zoo. De undsluppende blev til sidst pågrebet på Grand Central Station. Han var en meget slem missekat. Tragedie på åbent hav. De dyreretsaktivister, som overbeviste Sues ledelse om at sende de bortløbende dyr til Afrika, er rystet over meddelelsen om, at det fragtskib, dyrene var ombord på, i dag blev meldt savnet. I aften er hundredvis af New Yorkere samlet i Central Park Zoo for at sørge over tabet af deres elskede Sue-dyr. Alle har det samme spørgsmål i tankerne. Hvor er de nu? Ja, han vil danse, danse. Og hun vil danse, danse. Og vi vil danse! Hey, jeg vil danse, danse. Vi kender godt den her. Det er en klassiker. Og vi vil danse! Vi kommer til at savne jer, små hopboller. I har været et dejligt publikum. Jeg er glad for, at vi fik introduceret jer fra toilet. Yeah. Hvis I skulle komme forbi Manhattan, så husk at ringe først. Altså seriøst, ring, okay? Vær nu stille. I kan ikke rejse uden denne her. Hey, halløj, nørder. Hey, det sminker, det sminker. Se, jeg er en dame. Jeg er en dame, kan I se? Jeg er en dame. Jeg lover sjov. Det er mig, kong Julian. Hvem er jeg, synes jeg er en lækker steg? Hold op. Ja, hey, nørder. Jeg har en glædelig overraskelse. Jeg rejser sammen med jer. Wow, nej du, nej tak. Jo tak du, det er mit fly. Indtil jeg kommer tilbage med byttet fra det nye land. Er det Stevie her, der bestemmer? Jeg tror ikke, de er så glade for den idé, Julian. Hvad var det, du lige sagde, Stevie? Nej. Nej, det sagde du ikke. Hvordan skulle det overhovedet være muligt? Oh, dit frække lille fest! Stevie siger... Sæt på mig! Jeg har pakket, og jeg har lavet en detaljeret rejseplan! Åh oh, nej, det er Mort! Han er så irriterende! Han må ikke komme ombord! Stop det kræ! Han har både saks og håndcreme med! Ind med jer! Alle sammen! Hurtigt! Ind med jer! Ind med jer! Skynd jer ind! Landingsdel! Check! Flapper! Check! Motorer! Check! Kaffemaskine! Check! Hosedasse! Det her må være den næststørste slangebøs, jeg nogensinde har set. Men det er den eneste, vi har, gutter. Hallo, hallo! Det er der jeres kaptajn. I tilfælde af nødlanding på havet, placer vesten over jeres hoveder og kys jer. Farvel. New York City, her kommer vi, baby! Ud om, at den her skrotpotte kan flyve. Personlige skrotpotte, hvad? Tag til afgangsskipper. Hvis trykket i kabinen skulle falde, så træk masken ned over hovedet for at skjule jeres rædselsslagne ansigtsudtryk for de andre passagerer. Undskyld mig, frøken. Men skal den her ikke være fastgjort til mit tæde? Nej, her. Okay, drenge. Start! Hej! Start! Start! Start! Start! morges. Hej! Det var syret. Nå, der er nok en, der drømmer, hva'? Jeg synes lige, jeg så Mort ude på den venstre vinge. Du har vist fået Madagaskar på hjernen. Jeg ja, kommer godt til at savne. Det har været ret fantastisk. Det har været lidt af en altså, jeg tror, det kommer til at virke sjovere, jo længere vi kommer væk fra som det. Som dengang, da du bød mig i bad. Nu vil jeg tage den der ting, du har så svært ved at slippe og bruge den på scenen. Det er altså en del af min skuespillers salatbar af følelsesmæssige lækkerier. Nå, men er ballerne så ved siden af tomaterne i den salatbar? Der er ingen grund til at være sarkastisk, Martin. Hey, drenge, ved I hvad? Jeg har tænkt på, at når vi kommer tilbage, så kan det godt være, at jeg melder mig til parringsprogrammet. Parringsprogrammet? Jeg tror, vi alle når et punkt i vores liv, hvor vi gerne vil møde en. Yeah. I vil nok etablere os, leve i et fast forhold. Jamen, ja, det mener. Synes jeg faktisk lyder altså, meget modent. Sådan date? Ja, date. Andre fyre? Hvad mener du med andre fyre? Pokkers. Jeg vil lige... Hvor bliver de drinks af, som vi bestilte? Jeg tjekker lige en gang. Nå, snak I bare videre. Jeg snupper lige en morfar. Så er det jo ikke det, hvor var det morsomt. Se lige der. Se lige der. Se lige jeg der, elsker Le. Det er sådan en dejlig oplevelse. At Le. Wow. Undskyld, er du rar at gå igen? Det her er første klasse. Det er ikke personligt ment. Det er bare fordi, vi er bedre end dig. Hey, Maris, jeg er fri. Spil mig, spil mig. Han scorer. Det er vi valgte. Hey, kabineslappe. Kan jeg hjælpe her? Mikkevits? Bring mig mine nødder på et sølvfad, tak. Vi vil bare spørge til de drinks, vi bestilte. Ja, undskyld, men jeg har ligget vandret. Wow. Nå, så vil jeg gå tilbage til hey, hvor... hvad er der sket med din hvor... krop? Du flytter mig ud. Er du lige rar at gå derover, tak? Mange tak skal du have. Hvad er der dog blevet af adskillelsen af samfundsklasserne? Ah, det der demokrati har jeg sgu nok snart over igen. Vi skal rigtig plukke ananas, min lille bobte knoldede studlihut. Skipper, se! Analyse. Det ser ud til at være en lille klart lysende pære. Designet til at indikere, at noget er galt, som for eksempel en funktionsfejl. Jeg finder den køn, og i nogen grad hypnotisk. Også det, skipper. Godt. Rikke, manualen. Problemet er hermed løst. Skipper, vi har ikke mere brændstof. Hvad får dig til at tro det? Vi har mistet motor 1. Og motor 2 er ikke længere i brænd. Spænd jer fast, drenge. Ikke kigge, smukke. Det her kan blive grimt. Hallo, hallo. Dette er jeres kaptajn. Jeg har en god nyhed og en dårlig. Den gode nyhed er, at vi lander om et kort øjeblik. Den dårlige nyhed er, at vi nødlander. Hvad flyrejser angår, ved vi godt, I ikke har noget valg. Men endnu en gang tak, fordi I valgte at flyve med Pingvin Airlines. Løft armene, Maurice! Det er endnu sjovere, hvis man løfter armene sådan her! Jeg kan flyve! Om lidt kan det være slut, Marty! Du skal bare vide, der kun er én ven, som dig ud af en million! Tak, Marker! Du er den bedste ven, der findes! Så bliver du heller ikke vred, når jeg fortæller dig! Kom bare og sig det, hvad er det så? Hvad er det så? At jeg har ødelagt din iPod! Hvad? Jeg knapperne var så små! Det gjorde mig vred! Jeg er ked af det! Hvad får dig hjælp? Det var en bil. Ballebider! Ballebider! Ballebider! Jeg elsker dig, Gloria! Og det har jeg altid gjort! Ja, altså... Som man elsker stranden. Eller en god bog. Eller stranden. Jamen dog, smukke. Du ryster som et æsbeløb. Rikke, nu er du haft sjov nok. Ret op! Landingsstil. Stille og roligt. Du skal kun lige kysse jorden. Bare et strejfet kys, som om du kyssede din søster. Jeg sagde kysset! Så kan du godt bremse lidt. Bare en smule. En lille antydning. Og det er så vist skakmat. Start nødlandingsprocedure. Flapper op. Faldskærme. Vi er fra. Hvad sker der her? Vi mangler kun to af vores passagerer, skipper. Det tal kan jeg godt leve med. Flot landing, drenge. Hvem siger, at pingviner ikke kan flyve? Hey, I vingebaskere. Hvorfor er I så glade? Se lige flyet. Vi fikser det. Fikser det? Hvordan vil I fikse det? Snofedt, spyt. Og en hel masse gaffatape. Vi skulle være klar til afgang om, 6-9 måneder. 609 måneder? Nej, 6-9 måneder. Kowalski, lad os vende det her uheld til vores fordel. Men hvor har du hvilken hat trak du det tal op af, hva'? Jeg vil bede dig omkonfigurere flot, designet. Det er en flot. Så start omkonfigureringen. Hvordan nåede du frem til det? Du, flødeskæg, kunne du og dine venner ikke grave et latrin og finde noget vand? Vend nu lige. Hvem har gjort dig til konge af flyvraget? Hvad? Fint. Så kan du få posten. Du fikser flyet. Hvem har givet dig bemyndigelse til at give mig den post? Okay, så bliver jeg på posten. Ja, præcis. Du bliver nemlig på posten. Og du og dine små hippievenner blander jeg ikke i vores arbejde. Præcise mundo, for det er jeg nemlig bestemt. Godt for dig. Ja, og ved du hvad? Denne diskussion er ikke færdig. Højere pattedyr, I bliver her hos os. Vi får brug for jeres hjernebark og smidige tommefingre. Fail. Jeg burde vaske dine hænder med sæbe. Hvordan vil de... Hallo? Vil de fikse det fly? Ja, I ved. Knofedt og spyt og spyt. En masse spyt og knofedt og bare blive vedsomhed. Det lyder ikke vildt lovende. Du har ret. Vi er strandet her. Hey, venner. Når bare vi er sammen, så er det okidoki. Ja. Men kærligheden bringer os ikke hjem, venner. Se der! I løbe! Hey, det er mennesker! Okay, det er meget at se, vi kører videre. Vent! Vent, mennesker! Hey, vent! Hvis I standser, får I et autograf! Jeg kender dig! Dig! Den slemme missekat! Hey! Giv mig den der! Skal du have lidt mere, forstanden. Hey. Aha! Hvem er gået fra forstanden nu? Prøv at få fat i en nummeropvisning. Intet problem. Gået fra forstanden. Vi er på vej hjem. Fejlmelding. Abonnent befinder sig uden for dækningsområdet. Prøv venligst igen senere. Hold da. Wow. Ser jeg syner? Men alle de zebraer. Ligesom mig. Vent nu lige. Hvor er vi? San Diego. Den her gang er jeg 40% sikker. Jeg kender det her sted. Jeg tror, det er Afrika. Afrika? Det må det da være. Vores forfædres vugge. Vi har det i blodet. Jeg kan mærke det. Nej, det er mere end det. Det er ligesom... Det er déjà vu, som om... Som om jeg har været før. Det er ligesom rør! Nej, det er ligesom... Det er déjà vu, som om jeg har været før. Hav! Mig, Alex. Mig og mine venner. Flyve! I stor metalfugl. Så... Styr det ned! Ramme jorden! Sig bom! Så her vi kommer ud. Vi kommer med lykke og venlige hilsner. Forsøger han at danse et flystyrt? Ja, vi lige... Jeg troede... Undskyld. I kom altså fra uden for reservatet? Ja, langt herfra. Fra Central Park Zoo, faktisk. Pas nu på dit blodtryk. Hvad foregår der her? Hvad er det for et postyr? De siger, de er fra uden for reservatet. Ja, det kan ikke passe. Kun mennesker kommer fra uden for reservatet. Du virker bekendt. Har jeg set dig et... Hvordan er I sluppet levende forbi jægerne? Jægerne? Vi har... Nej, vi har ikke set nogen jæger. Hvad glor du på? Nej, ikke noget. Det her vandhul har ikke brug for flere måneder, Mette. Så forføjer jeg derhen, hvor I nu måtte være kommet fra. Okay, men er der måske en manager, vi kunne tale med, eller? Nu er jeg med. Du er kommet for at udfordre mig. Hvad? Nej, nej, nej. Ingen udfordring. Det begynder umiskendeligt at se sådan ud. Super. Vent. For søren der, kvinde. Kan du ikke se, jeg prøver at tage affære her? Super, rolig. Allergal. Er det... Nej, det er Alex. X, som i New York Knicks. Super. Se. Nå, det har jeg altid haft. Dyrlægen kiggede på det. Det er faktisk... det er en skønhedsplet, faktisk. Mærket. Okay, det her, det er lidt bizart. Skat, han er vendt hjem. Hvad? Du er vendt hjem. Wow. Min søn. Far? Mor og far? Mor og far? Mor og far? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg har en mor og far! Mor! Drenge i livet! Far! Min søn! Min søn er kommet hjem! Den fortabte søn er vendt hjem. Det er perfekt! Jeg troede, du havde Super. Og det gør jeg. Det gør jeg. Det gør jeg. Jeg hader ham. Og jeg hader ham. Og jeg vil bruge Alakage. Ja. Jeg vil bruge ham til at slippe af med Super en gang for alle. Hip, hip. Jeg glæder hest. Gør plads. Er banen alle sammen? Træd til side. New York. Ej. Det er lidt af et hul. Tror du, det kan være en slags frostad? Hallo, New Yorker! Jeres nye konge er her! Det her skal fejres, venner! Maurice, jeg tror, det kan lide mig! Ja, hvem elsker ikke en fredelig magtovertagelse? Tak, tak, hvad? Undskyld, undskyld! Jeg hedder Marty! Jeg er ny på de her kanter! Hej, Marty! Hvad sker der, Marty? Hey! Ida barn knald flot flok! Kan I lige at løbe? Hvor ikke? At løbe styrer bare for vildt! Nemlig, nemlig! Styrer for vildt! I kunne da tale om mit styrer for vildt-agtige sprog! Hvad? Har I ikke nogen læger her? Nej, ikke længere. Hvad gør man så, hvis man bliver forkølet? Jo, vi går over til døhullerne, og så dør vi. Okay, men I må da se at få jer en læge. Hey, stillingen er ledig. Vil du være interesseret? Mig? Som læge? Hvor er det mænd? Det myldrer med mænd. Halleluja. I har det da rigtig nice her. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen mand i dit liv? Har du orm? Nej, det med at sluppet af med. Hør her, Pia. Manhattan mangler altså to ting. P-pladser og flodheste. Hey, alle sammen. Jeg har lige fundet ud af, at min søn her, Sørme, er konge. Konge af New York. Lad mig se, hvad du gjorde, Dasen. Kom nu. Ikke vær generet. Okay. Den her vælter altid sagen. Kongen er vred. Kongen er vred. Kom. Lad os byde ham velkommen tilbage i flokken med åbne arme. Velkommen i flokken, Marty! Mig? I en flok? For jeg har altid gerne været en del af en flok. Det er en for alle, og alle for alle sammen! Nå, hvordan ser jeg ud? Altså, ret beset, så har en traditionel heksedoktor en knogle gennem næsen. Hvad? Bare rolig, den kan klipses på. Voilà! Han er heksedoktor! Åh, min mor bliver så stolt af mig. Pas på! Jeg tror, Moto Moto kan lide dig. Der kommer han. Jeg vil have fedt. Jeg vil have flamme. Jeg vil have flæsk. Jeg vil have varme. Jeg vil have store, nej større baller. Min skønne røst. Se hvor det falder. Hallo der, tøs. Du er enorm. Hvem er din ven der, eller er det din rumpe? Tøs, du er lige så kontant, som du er bestemt. Så du er Moto Moto? Dobbelt navn. Dobbelt så cool. Jeg kan godt lide det, tyksak. Vi ses lige pludselig, skat. Det bliver ikke svært, for du er altså flammet. Ups. det er ikke for at være en lyseslukker, Suba. Men nogle af de andre løver spørger, hvornår du har tænkt dig at forvise din søn. Hvad er det, du taler om, Makunga? Det er fjollet. Altså, de brokker sig over, at Alakay aldrig har gennemgået overgangsritualet, bla bla bla. Så teknisk set kan han ikke være medlem af flokken. Noget værre sludder. Ej, jeg havde helt glemt overgangsritualet. Hvad er det? Hvad går det overgangsritual ud på? Det er en traditionel manddomsceremoni, hvor unge løver gør sig fortjent til deres manke ved at vise, hvad de kan. Sådan en slags opvisningstalentshow-agtig ting? Ja, de kører med klatten. Fedt, en forestilling. Det må da være lige mig, venner. Hvis det er en tradition, så vil jeg også køre med klatten, fortjene min manke. Jeg vil være Alakay. Alakay? Alakay! Endnu bedre! Vi vil afholde overgangsritualet allerede i morgen. Det fremragende. Held og lykke, Alakay. Der, hvor jeg kommer fra, siger vi, knæk og bræk. Åh, det er min søn. Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Hvor er han smukt, synes I? Jo, fuldstændig fantastisk. Ved I hvad? Det er her, vi hører hjemme. Operation Turistfælde er i gang. Den titel kan jeg godt lide. Den er rigtig god. Den fungerer på flere niveauer, Skipper. Det var da utroligt, som I læfler. Også det, Skipper. Så absolut. Hej. På jeres poster. Fase 1. Kom. Nej! Hvad jeg gjort? Kom så, bid på krogen. Hvor er stedet? Se den stakkels lille fyr. Ja. Er den død? Oh. Fase 2. Kom, kom, kom! Jeg vil give den livets kys. Oh. Rico! Rico! Bakgear! Gas! Musik! Nej, nej! Stop! Stans! Stans! Kom tilbage! Oh. Er det bare en brok og rullraballer? Er hun død? Nej! I fartbiller! Min himmel, er du okay? Dame, jeg fandt din håndtaske. Min håndtaske. Du er en god dreng. Olga kan ikke overleve uden den. Wow, du er en sej med dame. Pigespejder, top 16, bronze. Okay, nu ingen panik. Det bedste, vi kan gøre, det er at holde os sammen. Vi venter på en ny jeep. Der kan gå timer, og det bliver snart mørkt, men... Hvor skal du hen? Jeg vil ikke blive ude i det fri og lade mig angribe af flere dyr. Jeg er for gammel til at dø. Jeg ved ikke med andre, men jeg går med hende. Ældre dame, vent lidt. Vent, vi må blive sammen. Okay, vi går den vej. Er der nogen, der vil have en karamel? Pas på, hvor du træder. Og her, lige her. Okay, Er du klar? Det var her, du plejede at sove. Åh, mand! Wow! Var det her min? Se ham lige! Se ham lige, skat! Hold da! Og den her! Se! Se! Den her kan jeg da godt huske! Du kan huske den! Det er lidt hårdere, end jeg... Du sov altså i den rigtige ende. Sjovt! Du sov altså i benenden. Er det... Er det min? Er det mig? Mm-hmm. Du er de sødeste små poter. Bitte små fine poter. Du satte der den dag, vi mistede dig. Ja. Yeah. Wow. Jeg var så lille. Hvad skete der med mig? Det var min skyld, det skete. Jeg vendte ryggen til et minut, og... Det var ikke din skyld. Din far gjorde alt, hvad han kunne. Han fulgte efter de jæger i ugevis. Langt uden for reservatet. Til sidst måtte jeg gå ud fra jægerne. Ja. Vi troede, de havde slået dig ihjel. Men min søn jo, de jæger væk, hva'? Læg jeg ikke ud med kongen af New York. Præcis. Kom ind i vesten. Okay. Ja. Pas nu lidt på, drengen. Pas nu på, inden I brækker noget. Du plejede at kalde den her Fuffi. Fuffi? Fuffi. Ej, han vil da ikke have den gamle kjole. Det er min Fuffi. Super, du må vist heller give ham hans Fuffi. Jeg mener, nej. Ellers tak. Det er helt fint. Nå, min søn, se at få lidt søvn. Det bliver en stor dag i morgen. Du får brug for alle dine kræfter. Jeg lover at vælte salen for dig, far. Ja, det håber jeg. For ellers er din far jo nødt til at forvise dig. Ej, mor, er det rigtigt? Ja, jeg ved, at du vil gøre os stolte. Og ved du hvorfor? Du er født med det. Godnat, Alake. Min dreng. Min egen dreng. Min søn er kongen. Min søn er kongen. Godnat, mor. Godnat, Alake. Fuffi! Wow! Fuffi! Fuffi! Åh, oh, se min Fuffi! Ingen tegn på civilisation. Alle i gruppen virker meget trætte. Jeg tror, vi er faret vild. Hey, Olga! Ved du overhovedet, hvor du er på vej hen? Nej, men jeg går afsted på raske fjed og med et smil på læben. Ja, klart. Okay. Ja, finere. Det er mennesker. Hvor kommer I fra? Hvordan er jeg derude? Kan I hjælpe os? Vi er faret vild! Det er vi også. Det var frygteligt. Et sort og hvidt lyn, og så var de væk. De tog team. De tog det hele. Det samme skete med vores team. Hey, hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi kunne overleve herude? Ingen mad. Ingen vand. Ingen til overhovedet. Hvad skal vi nu gøre? I kan enten ligge under for naturen, eller I kan underlægge jer naturen. Kom nærmere, børn. Vi er New Yorkere, ikke? Jo. Vi overlever i asfaltjunglen. Vil vi have mad, går vi på jagt efter en ordentlig pølsevogn. Har jeg ret? Hun har ret. Vil vi have tag over hovedet, bygger vi skyskraber. Og vil vi have vand, bygger vi en dæmning. Kom så, vi er New Yorkere fra byen, der aldrig sover. Hvis vi kan klare den der, kan vi klare den hvor som helst. Skipper, vi har alle de dele, vi skal bruge. Men vi er lidt bagud med tidsplanen. Hvad er lidt? 6-9 år. 609 år? Nej, 6-9 år. Rekrut? Hvad er der sket med primaterne? Jeg har ikke set den siden i går, skipper. Gad! Fordømte Darwin! Ingen skal desertere på min vagt. Rekrut, du kommer med mig. Rico, du kommer med mig. Vi opsporer dem og stiller dem for en krigsret. Det er der ikke nogen grund til. Vi har rekrutteret lidt flere primater til dig, skipper. Det kalder jeg abekattestreger. Den måtte jo bare komme. Ikke mere badutspringeri. Vi må i gang. Vi deler os i tre grupper. Gruppe Alpha, I tager metalpladefremstilling. Gruppe Bronson, I tager montering. Gruppe Steve McQueen, I tager forsyninger. Nogle spørgsmål? Godt, så lad os komme i sving. Jeg kunne kysse dig, æbemand. Blago, du er bare så frygtelig grim. Okay, godt små løveunger. Husk, at flot dansenummer kommer lige fra hjertet. Hvis det kommer lige fra hjertet, kan det ikke gå galt. Helt sikkert, du. Hey, Allerkøy. Jeg fik øje på dig, og vil lige ønske dig held og lykke. Du er da ikke nervøs, vel? Nej, det er lige mig. Du ved, det er ligesom det, jeg kan. For mig at se, er det springende punkt i alt det her, at vælge den rigtige modstander. Ah, du mener, at det her ligesom er en dansekamp-agtig ting? En dansematch? Ja. Fedt, det elsker jeg. Freestyle, fyr den max af. Hvem tror du vil være det rigtige match for mig? Du ved, bare for at gøre det mere interessant. Jeg vil gerne hjælpe dig, men det strider mod vores urgamle traditioner og alt det også heldigt. Men hvis det var mig derude, ville jeg vælge Titi. Titi? Okay. Det lyder interessant. Makunga, ikke? Tak. Hvad som helst for superstreg. Tag dem så, Tia. Jeg er tæt. 5, 6, 7, 8. Kom så, så kører vi. Så kører vi. Begynde overgangsritualet ceremoni. Kom så, lille skat. Gør din mors kvinde. Kvinde, jeg prøver at tage affære. Okay, mor. Og hvem skal så være den første? Mig. Mig. Hvad med dig? Tag mig. Den høje, flotte fyr. Lige der, ja. Vælg din modstander. Lad mig se. Jeg tror, jeg vælger... Titi? Titi? Hvorfor vælger han Titi? Det er min søn. Der krummer i den knægt. Væk ham lige en eller anden. Væk ham. Okay, godt Titi. Kom så. Lad os fyre den af, ikke? Kom så, Titi flue. Lille sætte flue. Kom nu, lad os se, hvad du kan. Kom an. Lad os danse. Okay, men bare så du advaret, jeg er faktisk gået til dans hos Bob Fosse på Broadway, ja! Ikke dansedans, kamp! Dansekamp! Det er i orden! Badididididu, badididididu, badididididu, badididididu, dags! Danser han? Hvad laver han? Du siger da ikke, at han danser! Det er endnu bedre, end jeg havde håbet! Skal du op her? Allerkøy, vend dig om! Nej, nej, far. Det er hop, shuffle, fodskifte, hoftevrid. Og så vender jeg om! Nej. Allerkøy, gjorde det ondt? Ja, det gjorde det. Men har jeg vundet? Nej, søn. Hvordan kunne det ske? Du sagde til os, du var konge, og en konge bliver ikke slået. Jamen, jeg er konge. Jeg er konge i New York. Det er mit kunstnernavn. Til når jeg optræder. Optræder? Nej, det er forfærdeligt. Allerkøy bestod ikke prøven. Hvem havde nogensinde forestillet sig, at Super i dag er nødt til at forvise sin egen søn? Super? Nej. Super, jo. Desværre er alfaleven nødt til at udstøde alle sviklinge. Så er jeg ikke længere alfaleven. Hvad er det, du gør? Far, nej! Det må du da ikke. Hvem skal dog overtage Subas plads? Nogen af jer? En af jer? Ingen af jer? Her? Nej, måske. Åbenbart ikke. Tja, jeg... det føles så kajtet, det her. Men altså, så må jeg vel bære denne enorme byrde. Titi! Hent hatten. Som jeres nye leder, forviser jeg hermed Alakay. Han skal bære denne skammens hat og holde sig væk fra vandhullet i 1000 år eller resten af sit liv. Hvad end der kommer sidst. Kosser! Smut! Smut! Skub af med jer! Du skulle have sagt det, søn. Du skulle have fortalt os, at du ikke var en rigtig konge. I skulle have fortalt mig, at jeg skulle kæmpe mod nogen. Og hvad havde du regnet med, søn? Det ved jeg ikke. Måske bare et lille faderligt råd. Som, hey søn, du skal kæmpe. Du er en løve, er du ikke? Men jeg har aldrig kæmpet mod en anden løve i mit liv. Nej, det er klart. Du danser. Ja, blandt andet. Pointen er, at din ven Makunga lukkede mig en fælde derude. Jeg mener, det her ville ikke være sket, hvis... du havde været en rigtig løve. Super! Ja, det sagde jeg. En rigtig løve. Tak. Mange tak. Sav. Sutur. Klud. Du tager mit lys, Steven. Hey, du har en brun plet der på din skulder. Ja, du ser da også alt, hva' Steven? Som du kan se, er jeg helt dækket af brune pletter. Okay. Den knogle vil være så god som ny om et par uger. Så jeg behøver ikke finde et døhul? Nej, Timo, du har et helt langt liv foran dig. Er det rigtigt? Ja, går du bare ud og tage det ved hornene. Tusind tak, Dr. Mankiewicz. Knæk og bræk. Sød knægt. Den der plet ligner altså heksedoktorsyge. Heksedoktorsyge? Det er den mest tåbelige sygdom, jeg nogensinde har hørt om, Steven. Wow. Du skal ikke spørge. Når man snakker om knudemænd. Okay, det her vil ikke gå til. Joe, vores sidste heksedoktor, ikke? Han havde en plet med til den der. Mhm, og? Mandag, Joe. Onsdag, ingen Joe. Onsdag, ingen Joe? Jeg kan ånde igen. Tak, doktor. Så den her heksedoktorsyge eksisterer altså? Du finder en kur. Hey, du har i hvert fald 48 timer. Men jeg har ikke engang hørt om den. Hvad? Jeg har ikke engang nogen penicillin. Jeg er nødt til at få en katscanning, før jeg gør noget andet. Vi kan få en løve til at kigge på dig. Det gør de gerne. Tada! Den fyrer os alert! Genial! Og kolossal! Fænomenalt! Holder! Ha! Den har jeg garanteret aldrig set før, hva? Den tog Kyler i New York. Hey, skal vi ikke prøve det der engang? Jo, jeg er frisk. Hey, gå i bare mok, men det kræver altså mange års øvelse. Og I vil aldrig kunne lave sådan en knaldstram stråle, før I har fået trænet jeres læbemuskler op til et punkt, hvor I kan spidse læberne sådan her. Er I hvad? Hvordan gjorde I det? Den sad jo bare lige i skabet. Hvis du kan gøre det, så kan vi også. Vi har det i blodet. Jeg har altid troet, jeg var sådan lidt unik. Vi er unikke! Hey, vi er som en stribe naturkraft. En million lysende punkter. Med mørke striber. Og alle er ens. Og alle er ens. Imponerende, Kowalski, men... kan den flyve? Ja, hvis vi folder den her, her og her. Åh, skønt. Min far synes, jeg er en total taber. Og jeg har ødelagt mine forældres liv. Det styrer bare overhovedet ikke for vildt. Nej, det er for vildt. Som det bare ikke styrer. Jeg må gøre noget ved det. Der er noget, jeg er nødt til at fortælle jer. Hey, venner! Er det her sted fedt, eller hvad? Jeg hælder mest til, eller hvad? Nå, men altså, ved I hvad? I tror, det er løgn, men... Jeg har en date med Motomoto. Hvem er Motomoto? Åh, han er så stor og lækker og stor. Ved I, hvad Motomoto betyder? Tvillinger. Det betyder hot, hot! Hot, hot? Okay, hvornår er du begyndt at tale afrikansk? Jeg har det i blodet! Tag det helt roligt. Du kan flytte rundt med ham her hotten, når jeg er væk. Hvad er der med dig, Mellemann? Hvorfor er du skyen, der skygger på min sol? Jamen, hvorfor skal du masse din sol ind bag ved min sky? Jamen, jeg kan da også bare finde mig et andet sted end solen. Så, fint venner. Med mig. Men du får ikke lov at låne min solcreme. Tror du virkelig, at jeg vil bruge din solcreme? Og så kan du have hotten tot hot sol her fra nu. Min hotten tot hvad? Hvad snakker du om? Mellemann, hvorfor siger du det ikke bare til hende? Du kan sige... Hvad? Til hvad? Hvad snakker du om? Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Nå, men jeg tror, jeg går så. Ah, men ved du hvad? Bare klip den. Du skal endelig ikke rejse dig på min... Nej, Mellemann. Gloria. Hey, jeg troede, I var venner. Kom nu, venner. Marty er fuldstændig ret. Marty? Marty? Marty? Hvad filen fløjt med foregår der her? Er du ikke? Nej, jeg troede, han... Du er ikke ham. Han er... Du troede, at ham der var mig? Nej, jeg mener, ja, jeg er lige venner. Kom nu. Du troede, at jeg var ham? Ja, I ligner faktisk hinanden en lille smule. I ligner hinanden meget. Marty, I ligner hinanden meget. Kom nu. I griner ens, I taler ens, I har den samme type talmønster. Det er da ret flippet, egentlig. I to er, jeg mener, helt ærligt, Marty. Så du siger, der ikke er noget unikt ved mig? Jeg bare er som hver anden zebra? Nej, selvfølgelig er du anderledes. Hvordan? Okay, jeg kan ikke kende forskel på jer. Måske kunne du gå med en klokke eller sådan noget? Jeg ved det ikke. En klokke? Okay, ikke en klokke. Nej, en klokke er en dårlig idé. Hvad med en t-shirt, hvor der står? Jeg er sammen med den dumme! Jeg er altså ikke dum! Ikke dig dumme! Ham dumme! Ved du hvad? Mens du løbet rundt som en lalleglad pony med dine nye perlevenner, har jeg haft stort set den værste dag i mit liv, okay? Det handler altid om dig. Gør det ikke? Mine problemer er måske bare en lille smule større end dine, Marty. Okay, jeg kunne ikke se forskel på jer. Og hvad så? Ja, fint. Stik bare af, Marty. Stik bare af. Det er det, du er bedst til. Ligesom hjemme i New York. Ja, lige her. Men det kan du ikke se, vel? Din ven nummer 1 million håber, at du vil nyde dine større end alle andres problemer. Alene. Fint. Gå! Jeg har ikke brug for din hjælp til at løse mine problemer. Vil du hvad? Der går 13 butusiner af dig. Jeg ved ikke, hvem der er Marty. Hvem er med Marty? Vent lidt. Nå, nej. Jeg er ligeglad. Flot hat. Spartenheimer! Marty, du må ikke gå. Hip, hip, hip, hip. Nej, ikke til venstre. Du skal løbe lige ud. Kom nu. Det er det perfekte sted til mit sommerpalads. Så sørg for at få fyldt alle de huller og genhus rakkerpakket. Hvem kan se jer dog i det synlædende ubrugt hoved? Sikkende spil. Ja, det må du nok sige. Jeg er endda i min bedste alder. Jeg er dødssyg. Forstår I? Mm. Ja. Jeg har nok højst omtrent 2 dage tilbage at leve i. Ja, det er da nederen, mand. Hvis jeg ikke, kong Julian, det er mit navn, kun havde 2 dage tilbage at leve i, så ville jeg gøre alle de ting, jeg altid har drømt om at gøre. Som hvad? Jeg ville elske at være professionel fløjter. Jeg er ret eminent til det nu, men jeg vil gerne være sådan endnu bedre. Så god, at jeg kunne leve af det. Og ved I, hvad jeg også ville gøre? Jeg ville invadere et naboland eller to og pådutte dem min egen ideologi. Også selvom de ikke vil have den. Det kan du sagtens sige, du er konge. Ja, og du er ikke andet end et trist lille hoved. Men der må da være noget, du ønsker at gøre, før du skal dø. Ja, der er faktisk én ting, men... Hvad er det? Sig det. Nej, det kan jeg ikke, jeg mener. Altså, hvad er det? Altså, jeg har aldrig rigtig haft mod til at fortælle Gloria, hvad jeg føler det? For hende. Hvordan jeg... Vil du ikke godt sige det? Jeg har aldrig rigtig haft mod til at fortælle Gloria, hvad jeg føler for hende. Hvad jeg altid har følt for hende. Fint, så lad være at sige det. at det er en kvinde. Åh, du sagde ikke, at det handlede om en kvinde. Hvad er du bange for? Du er alligevel snart død. Kom nu. Ja. Ja. Ja, du har ret. Godt. Nu går du direkte hen til den kvinde. Ikke? Kigger hende dybt i øjnene. Du læner dig fremad. Ikke bare en lille, næsten hele vejen. Så lader du ligesom hende læne sig fremad bare en anden lille smule, indtil I kun er en læbes afstand væk fra hinanden. Og så fortæller du hende, hvor meget du hader hende. Det er faktisk... Det er, hvor meget jeg elsker hende. Åh, din hanhund! Uff, uff! Du er en rigtig lille luskebuk, siger du er. Hør nu, hvad jeg siger. Du må holde hovedet højt. Hører du, hvad jeg siger? Ja. Jeg tror ikke, han hørte dig. Jeg kan ikke høre dig. Ja. Yeah. Godt. Du skal rejse dig. Rejs dig op. Ja. Yeah. Du skal rejse dig af hullet. Jeg rejser mig op af hullet. Han rejser sig, Maurice. Jeg rejser mig, Maurice. Rejs du marcherer direkte hen til den kvinde. Ja. Yeah. Mærker du det her? Ja. Yeah. Du skal tale direkte til hendes ansigt. Sig sig ned. Jeg siger det til. Og så skal du sige, baby, jeg vil have dig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er det, jeg gør. Det er det, jeg gør. Jeg elsker det glade lille hoved. La la la la la la la la la la mot moto. La la la la la la la la la mot moto. Hun elsker. Elsker mit blik. Hun elsker. Mit hoftevrik. Hun elsker fylde. Hun elsker min flamme. Og alle tre vomme. Hun elsker de deler her. Hun synes, jeg er flæskesvær. Hun elsker til søvnløshed. For evigt og altid. Hun elsker, at hun elsker mig. Moto, moto. Inden det her bliver for seriøst. Jeg tænkte bare på, at hvis jeg nu for eksempel bliver her, så vil jeg gerne spørge dig. Lad dine læber bringe søde budskaber til min øregang. Altså, jeg ved ikke. Jeg har så mange spørgsmål. Jamen, jeg lover, at svaret altid vil være ja, med mindre et nej er bedre. Okay, så hvad er det ved mig, du synes er så interessant? Tja, du er den mest vummede pige, jeg nogensinde har mødt. Okay, men ud over det. Lad mig se. Altså, du ved, du er flommet. Ja. Hallo der, tøs. Du er enorm. Det har du sagt. Nå, ja, det er rigtigt. Vi behøver ikke sige mere. Gloria! Gloria? Mellemann? Mellemann, jeg... Altså, ja, det her, det er Motomoto. Ah, Motomoto. Ja, hyggeligt, hyggeligt at møde dig. Nå, jeg må hellere... Det er okay, Mellemann. Jeg tager imod din undskyldning. Åh, oh, ja, klart, ja. Det var det, jeg... Godt. Okay. Det var det hele så. Ja, tak. Vi er lige midt i noget her, mand. Nej. Nej, det var ikke det hele. Hør her, Mototo. Du har behandlet den her dame som en dronning. For du, min ven, du har fundet den perfekte kvinde. Hvis jeg havde været så heldig at finde den perfekte kvinde, ville jeg give hende blomster hver eneste dag. Og ikke bare tilfældige blomster. Okay, hun elsker orkideer, hvide og morgenmad på sengen. 6 pakker toastbrød med smør på begge sider, uden skorpe. Sådan kan hun bedst lide det. Jeg vil være den skulder, hun kunne græde ud ved, og hendes bedste ven. Og jeg vil bruge al min tid på at finde ud af, hvordan jeg skulle få hende til at le. Hun har den mest fantastiske latter. Det er, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var dig. Men det er jeg ikke, så du må gøre det. Okay. Hvad? Ej, hvor var det bare smukt. Helt sikkert. Hvor kom vi til? Jeg er enorm. Overrasket over at se mig, Makunga? Jeg er kommet for at gøre regnskabet op som en rigtig løve. Er det her rigtig nok for dig? Hvad med den her? Den her, fordi du nagede mig. Og den her, fordi du stjal min fars job. Og den her, fordi du ydmygede min familie. Og fik mig til at ligne en idiot. Har du fået nok? Ja, bare stik af. Kujon. vandet. Det er væk. Åh, nej. Vandhullet har der aldrig været taget ud før. Vi får brug for en hel del flere døhuller. Hvordan kunne det ske? Lad mig komme til. Hvad er det, der foregår her? Vandhullet er tørret ud. Der er knap vand nok til en af os. Ja, skarpe jagttagelse, Shirley. Jeg hedder Bobby. Magunga, hvad skal vi gøre? Stille! Hør efter. Jeg er bange for, at der kun er én løsning på denne frygtelige krise. Vi er nødt til at slås om det. Slås om det? Vi kan ikke slås om det. Det er jo vanvittigt. Det er ikke retfærdigt. Du vil vinde. Ja, netop, Shirley. Jeg hedder Bobby. Beklager, venner, men livet er uretfærdigt. Jeg bestemmer nu. Takket være Alla Kate, den dansende løve. Hør nu, Magunga. Det er det eneste vand i reservatet. Hvis du er tørstig, må du lede efter vand uden for reservatet. Uden for reservatet? Vi kan da ikke forlade reservatet. Ingen forlader reservatet og overlever det. Jeg forlod reservatet. Og overlevede. Jeg kunne gøre noget ved det her. Det ligner et tilstoppet vandrør. Det sker også hele tiden i New York. Jeg går bare op langs floden. Op langs floden? Ud af reservatet? Dig? Ja, mig. Jeg renser vandrøret, så vandet kan løbe igen. Herligt. Jeg hjalp dig gerne med at pakke, men at dømme ud fra din hat, så har du pakket færdig. Ja, fint. Grin du bare løs. Grin din mangaled. Vi får se, hvem der lærer sidst. Måske skal du prøve med en regndans. Bananana. Bananana. Super vil have fundet en løsning. Hvor Super? Du ligger med os. Super burde bestemme. Ikke dig. Hvor er Super? Okay, fint. Jeg vil lytte til jer og spørge Super ad. Marty? Marty? Jeg kan godt lide den hat. Der er signalværdi i den. Marty? Hvor har du høstet den knaldfede hat? Undskyld mig. Undskyld mig. Fed hat. Hej. Hør, er Marty derinde? Marty! Er der nogen, der har set Marty? Hvem er Marty? Hvem er også Marty? Okay, ven. Hvis I ser ham, så siger hans ven Alex var forbi for at sige farvel. Farvel? Farvel? Du går der ikke. Hvor skal du hen? Må vi komme med? Du er jo lige kommet. Nej. Jeg er nødt til at klare det her alene. Du kan da ikke forlade reservatet. Hvad laver du? Du må ikke gå til dig. Der er overalt. Han forlader reservatet. Kan du ikke lade hatten blive? Marty, hør. Jeg ved, du er derinde. Og inden jeg går, er der noget, jeg gerne vil sige. Du har været en rigtig ven. Du har så tit hjulpet mig med at se den lyse side af mine problemer, at der aldrig faldt mig ind, at du selv havde nogen. Jeg var der ikke for dig, da du havde brug for mig. Som dengang i zoologisk have. Hvad er jeg så for en ven? En temmelig dårlig ven med. Men jeg vil bare have, at du skal vide, at der kun går en af dig på en million. Det er bare så rørende. Det er rørende. Så vil du ikke nok vende dig om, så jeg kan sige det til dig personligt? Sådan. Der var du. Jeg kan se dig derinde. Ja, ja, dig. Nemlig dig lige der. 12. række, nummer 203 fra venstre. Det er dig, Marty. Jeg ved, det er dig. Ved du, hvad der gør dig speciel? De andre der, de er hvide med sorte striber, men du er sort med hvide striber. Du er en drømmer, Marty. Det har du altid været. Du har god smag, når det gælder musik, og elendig smag, når det gælder venner. Altså ikke Melvin og Gloria, men mig. Okay, jeg går med. Nej, Marty. Du kan ikke komme med mig. Jeg tror slet ikke, du har noget valg. Der er mennesker derude! Vi er ikke rigtig kloge! Kom tilbage! Hey, mennesker, der fanger jer! Hey, hey, hey. Flere diamanter og guld. Okay, vist nu ikke mod. Hør lige her. Jeg vil hjælpe jer. Der er kun én måde at få fat i jeres dyrebare vand på. Jeg, jeres elskede kong Julian, skal blot bringe en lille offergave til mine gode venner vandguderne. Nede i vulkanen! Hvad sker der så? Hvad der så sker? Glimrende spørgsmål. Min offergave ryger ned i vulkanen, hvorpå de rare guder spiser min offergave. Delikat. Mange tak for offergaven. Her, tag en offergave mere. Nej, jeg har fået nok for i dag. Hør her, jeg bliver meget fornærmet, hvis du ikke tager en til. Jeg vil ikke have flere offergaver, okay? Hør nu her, du redmager. Nej, jeg kan ikke få mere ned, så fat det dog. Guderne spiser offergaven. De er taknemmelige, så de giver mig noget af deres vand. Og jeg giver det til jer. Hvad? Virker det? Nej, jeg mener ja. Eller Maurice? Ja, det er sådan 50-50. Ja, vi gør det! Ja! Fremragende! Nu mangler jeg bare en, der godt kunne tænke sig at hoppe ned i vulkanen og blive spist af guderne. Ræk hånden op. Må jeg se nogle haner? Okay, jeg skal bruge nogen, som måske aldrig har fundet kærligheden. Som kan se døden direkte i øjnene. En sand vaskeægte helt. Jeg gør det. Melman! Skynd jer lidt, inden vi kommer til fornuft igen. Melman, hvad går der af dig? Jeg skal alligevel dø. Hvis der er en chance for, at det skaffer dig vand, så er det det værd. Er du blevet skør? Gloria, jeg vil bare have, at du skal vide, at hjemme i Sue var det hverken lægerne eller medicinen, der holdt mig oppe. Det var altid dig. Og se dig hver dag. Det var det, der holdt mig oppe. Skal du sidde der og surmule hele dagen? Du skal ikke sige den til mig. Hør her, Suba. Der er sket et mirakel. Vores søn er kommet tilbage til os. Hvorfor er det ikke godt nok for dig? Hvad er det, du prøver at sige, kvinde? Vi har mistet ham en gang, Suba. Lad os ikke miste ham igen. Suba! Suba! Forsvind herfra! Hvad ved du, Makunga? Det er frygteligt. Vandhullet, det er tørret ud. Tørret ud? Det er umuligt. Der er intet tilbage. Tja, du er alfaløven, Makunga. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Din søn, Alakai, han sagde, han kunne klare det. Han er gået op langs floden. Ud af reservatet? Nej. Jeg forsøgte at stoppe ham. Jeg sagde til ham, det var selvmord, men han ville bevise over for dig, at han kunne. Du bliver her, hvis han nu kommer tilbage. Skynd dig, Suba! Jeg er så tørstig. Er du også ved at fornøje over det her sted? Vi lister os ind, finder problemet. Jægerne opdager aldrig, vi har været der. Hvorfor skal vi gøre det her? Jo. Marty, måske vil min far synes, at jeg... Jeg vil bare gerne vise, om jeg er en rigtig løve. I modsætning til en chokoladeløve? Shhh! Jeg ved godt, det lyder fuldkommen forrygt. Men åbenbart er det sådan, at løver ikke danser. Hvad? Shhh! I hvert fald ikke, hvis du spørger min far. Men hvis man spørger menneskene, så er det da et gigahit. Det var New York. Det er Afrika. Det er et meget barskere publikum. Marty, det er her. Shhh! Det er her, proppen er. Shhh! Kom nu. Ja, der har vi vandet. Marty, duk dig. Se lige der. Det er hende. Gør jeg det rigtigt? Åh, dygtig. Hov, Olga, ikke så hurtigt. Det er ikke så hurtigt. Det er vist gået hårdt. Vi skal bruge dynamit. Har du noget dynamit? Åh, for filen da også. Jeg brugte min sidste stang her til morgen. Kom lige med nu! Dr. Joe, vi troede, du var død. Det troede jeg også. Så slog det mig, jeg var helt dækket af brune pletter. Så, Mellemand er ikke døende. Mellemand er ikke døende. Lad mig komme forbi. Undskyld. Mellemand! Flyt jer, kul. Du må ikke gøre det. Julian, stop det. Det er jo langtid. Nå, nu er det at kylde en giraf ned i en vulkan for at skaffe vand. Pludselig vandet. Ja! Du må ikke gøre det! Hvorfor ikke? Fordi... Du må ikke gøre det, Mellemand. For det første går det her ondt. Og for det andet, så har jeg alligevel kun 18 timer tilbage at leve i. Madman, jeg er nødt til at vide det. Mente du virkelig alle de ting, du sagde om mig? Selvfølgelig gjorde jeg det. Det er helt skørt. Er det? Det er helt skørt, at jeg skulle rejse helt over til den anden ende af verden. For at finde ud af den perfekte fyr for mig. Både lige inde ved siden af. Jamen, så er det vel dig og mig, nabo. Dig og mig de næste 18 timer. Jeg tager imod alt, hvad du kan give mig. Maurice, hvad skete der lige der? Jeg tror, den fede dame har sunget. Hey, hvad foregår der her? Marty! Hey, hey, hør lige her. Alex er i meget stor fare. Vi må op ad floden i en fart. Kan vi ikke tage flyet? Perfekt, kom så! Flyet bliver ikke fikset, før I opfylder vores krav. Godt. Lad os tale barselsårlov. Barselsårlov? I alle sammen hanner. Hør, vi skal bruge flyet til en redningsmission. Jeg kan intet gøre for jer, før vi har smadret den her fagforening. Jeg smadrer jer og hele hytten her, hvis ikke I får det fly i luft. Kan du ikke se, at de kommunister har bundet mine hænder her? Ingen barselsårlov. Måske vil en vis person nødig se de her ligge og flyde på savannen, huh? Okay, I får jeres barselsårlov. Endelig! Hvor skal vi hen? Hvad skal der ske? Hvor skal vi hen? Åh, nej! Vent! Nej, nej! I vil ikke hænge mig der! Nej, nej, nej! Det gør I ikke! Kan I se? I er overlever! Godt! Hvad med en dejlig gang løveragu? Man kan da ikke spise løve. Ah, bare roligt. Det smager som kylling. Nej, I skal ikke høre på hende. Hun er bindegal, venner. Hey, hey. Jeg er også fra New York. Det er mig, løven Alex fra Central Park. Far! Hvad tænkte du på, søn? Du har intet at gøre herude. Det her bliver svært. Hold dig bag mig. Nej, far. De New Yorker, de er bare ubehøvlede og bange folk. Bliv der! Vil du lade aftensmad stikke af? Hvad er det, du laver, søn? Det eneste, som jeg er rigtig god til. I've been around the world in the pouring rain. Hvad i alverden? Hey, jeg kender de trin. Alex! check it, check it out. I'm about to do my thing. Der er kun én løve, der kan danse sådan der. Han er utrolig. Det var dog fantastisk. Hvordan gør han det der? Hvad laver du? Danser med min søn, havde jeg tænkt mig. Ikke tænke bare, føle. Sommerfugl. Jeg føler det. Virkelig smukt. Lad os så spise. Far, pas på! Hvad i? Alex, kom op! Hun har et gevær! Er der stemning for at flygte? Hvad? Hun har et gevær, så er der stemning for at flygte sine videre. Han siger, hvis det ikke er til besvær, så slå den dæmning i stykker. Pyramider! Skipper! Alex vil have dæmning nødlagt! Okay, det bliver hans begravelse. Hvad? Hånd til bagbord. Ej, Skipper! Fyrtdag! Hold fast! Kom tilbage! Det der er min middag! Kuborski, bundsko. Musik! Jeg elsker den sang. Det er en klassiker. Ja, det er en rigtig ørehænger. Hårdt omkring. Lav det. Hold på hat og skørter. Vi har en dæmning, der skal smadre. Det går ikke. Ret op. De slår sig ihjel. Kan de ikke finde en anden måde? Sig det videre. De siger ikke ret op. Slår sig ihjel. Der findes ingen anden måde. Pyramide. Er du sikker? Men der er intet offer så smukt som det offer andre bringer. Nej, Felddæk! Max hastighed! Bare kom an! Slemme missekatte! Jeg ved ikke, hvorfor offringen ikke virkede. Det er ellers videnskabeligt bevist. Jeg ville selv hoppe ned i den vulkan, hvis ikke jeg var så god til at fløjte. Der er I! Jeg fandt jer! Mort? Fysisk! Guderne kan lide alt godt fra havet. Lad os finde ud af det. Se, Paris. Det gik stærkt. Jeg gjorde det. Okay, I gjorde det. Skatte. Lad mig komme forbi. Nå, nå, nå, nå. Hør her, Zuba. Hvis jeg ikke husker forkert, så forlod du flokken. Og du blev sparket ud. Så I skal ikke bilde ind, at det her ændrer noget som helst. Du har ret. Faktisk vil vi ydmygt overrække dig dette symbol på vores agtelse. Det er en mennesketaske. Meget populær, hvor jeg kommer fra. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det kan du bære, uden at miste din ære. Nej, kan man regulere rammen? Ja, jeg tror, jeg vil kunne få stor glæde af den på mine små vandreture. Men jeg er bange for, at du stadig er forvist. Det tænkte vi nok, du vil sige. Min håndtaske! Din slemme missekat! Du har fortjent den her, søn. Velkommen til flokken. Tak, far. Men den hører til hos dig. Nej, nej, søn. Hos os. Min søn! Kongen af New York! Kærlighed overvinder alle forskelle. Og vi er samlet her i dag for at fejre en sådan kærlighed. Vi har hinanden i medgang og i modgang. Helst i medgang, tak. Sikke dejligt. Mærkeligt. Det der kommer ikke til at holde. Hør, må jeg kysse bruden, skipper? Nej. Musik. Landingsstil. Check. Flapper. Check. Diamanter og guld. Check. Vi kommer til at savne jer. Vi kommer tilbage efter bryllupsrejsen til Monte Carlo. Eller når guldet slipper op. Pas godt på jer selv. Kom snart igen. Hey, hør nu, mor. Lad dem give sig god tid. New York løber jo ingen steder. Velvinder. Nej, det har du ret i, ikke? Altså, så længe jeg er sammen med hende her. Og jer to. Så er jeg ligeglad, hvor vi er. Hun har den mest fantastiske latter. Kærligheden kender ingen grænser. Tja, det ser ud til, at I hænger på os et stykke tid. Far? Hvad er der galt? Jeg tænkte bare, vi kunne hænge lidt ud sammen og... Wow, der fik du mig! Jeg fik dig, søn! Du fik mig, men du gjorde min ting. Du vendte den og råbte den imod mig. Jeg vil vende det! Jeg fik dig, søn! Den gamle er da slet ikke så tosset, var Marty? Marty? Hvem er Marty? Hold nu op. Jeg kender ikke nogen Marty. Du skal ikke kalde mig Marty. Jeg hopper ikke på den. Jeg kan ikke se nogen Marty. Der er ingen Marty her. Marty, jeg kan se dig ind i øjnene. Og så ved jeg, det er dig. Hey! Hvor er trompetten? Hvor er trompetten? Rusten! Rusten! Rusten! I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. One jumping off the floor, dancing till your feet are sore. Party hard, just like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly. No. We just party hard. Yeah. And we party 'cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. Begun, big action, pump up the volume, speaker blast done, shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground, play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound, so I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. ants in my pants, got ants in my pants, ants in my ants in my ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name motto, last name motto. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, put more motto in the house. I'm about to turn it loud. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the body. We like the moving, moving. He like the moving, moving. They like the moving, moving. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.